BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד back to back. Back to back. Back to back. Back to back. טוב לכם, 99 אסקייפ, BPM FM, טרנס אומר, היום אנחנו בסט מיוחד, back to back, אסטריקס, אומגה ריקורדס, פרודקשן, זה אפשר לקרוא לזה. ביקורים גיא סלם, היום בשעתיים ככה בלי הרבה דיבורים, אבל הרבה הרבה מוזיקה טובה, יחד עם אסטריקס עד לשתיים בלילה. גם היום אנחנו מחלקים לכם קצת פינוקים, היום אלבום של זירוקס אילומינשן, טמפרורי אינסנטי מבית אומגה. בדרך אליכם, שני עותקים, לפחות בשעה הזו, תכינו את ה-SMS'ים, את המספר שלנו, 068-99-99-99, אתם זוכרים אותו? נכון, וגם דרך האינטרנט, www.99escape.co.il, יכולו להיכנס ולשמוע אותנו וגם לראות אותנו דרך ה-Live Radio, כמו שנקרא. עד השתיים, BPM FM Trans On Air, אתם מחוברים, מגדירים את הווליום, שיהיה לכם שבוע מצוין, אנחנו יצאנו כבר על הדרך. Touch me.

the end of the day is that your mind is not going to help you become yourself. Become yourself. Become yourself. Become yourself. Become yourself. Thank you. BMFM, טרנסונר 99 אסקייפ, הלילה שלכם. אנחנו היינו מקודם עם Ultra Voice, DNA מתוך אלבום שיצא לו בקרוב מאוד, בשבוע הבא הוא יהיה כאן. אתם 25 דקות אחרי 12 בלילה, אנחנו בסט מיוחד אסטריקס, עד לשתיים בלילה. פול פול פול און, מה שנקרא. אם אתם רוצים לשבת את האלבום החדש של Xerox Illumination, Temporary Insanity מבית אומגה ו-99 אסקייפ, שלחו עכשיו הודעת אס-אמס עם הקוד טרנס און אר ל-068-99-99-99. אלבום הזה בדרך אליכם, 068-99-99-99. תקחו מאיתנו את Xerox Illumination, Temporary Insanity. עכשיו GMS, Tweakers, Domestic Remix, זה על רליז, יותר בקרוב מאוד מאוד בספן. אנחנו עד שתיים בלילה ביחד. 068-99-99-99 לאלבום של Xerox ו-Illumination. לשתות. שתות עם מפתחות מראש, למי שלא שותה. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. שנקרא 3D מתוך Temporary Insanity של Xerox Illumination. אדום השבוע שלכם כאן ב-BPM FM טרנסונר ב-99 Escape, שעה ראשונה מתוך שעתיים ספיישל סט יחד עם אסטריקס Back to Back. כמעט רבע לאחת, נכון מאוד, אם אתם רוצים את האלבום של Xerox Illumination כבר עכשיו, עוד עותק אחד בדרך אליכם, שלחו עכשיו SMS עם הסיסמה טרנס און אר ל-068-99-99-99 מכל מכשיר או רשת סלולרית, ואנחנו נדאג שהאלבום הזה יהיה יכול להיות הערב כבר שלכם, 068-99-99-99, אלבום של Xerox Illumination, Temporary Insanity מבית אומגה ב-99 Escape, בדרך אליכם. We'll be right back. Bye. במבו פורסט עם ברייט, רימיקס של תיקל מתוך ריטואל סירקל. עשה לו מזמן לפני זה, חודשיים בערך, רומן צרפתי. חמש דקות לפני אחת בלילה, מיד מיד סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים בסט מיוחד אסטריקס. איתנו כאן עד שתיים בלילה. כרגע יצא את הסינגל החדש שלו באומגה עם קוליו, רימיקס של אינפקטד, של GMS ועוד טרק אחד בונוס שם. עדות עוזר בחנויות, אנחנו ממשיכים עם המוסיקה. אם אתם רוצים את אלבום של זירוקס אילומיניישן, גם עכשיו, Temporary Insanity, מתנת אומגה ו-99 Escape, שלחו את הקוד Trans On Air, עם SMS כמובן ל-068-99-99-99 מכל מכשיר או רשת סלולרית. אולי הדיסק הזה יש לכם גם כבר הערב הזה, מה אתם אומרים? מי יודע? אינטרנט, אנחנו גם שם, דרך אגב, ב-Real Audio Video, www.99escape.co.il. תנסו אותי, תתחברו, אנחנו בשעה ראשונה מתוך שעתיים. שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. ו-99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד, back to back.